również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Czy ja dobrze słyszałam? 34 stopnie będą, powiem o tym więcej po serwisie. Teraz Artur Ewratowski. Trwa obława na mężczyznę podejrzanego o zamordowanie dwóch osób pod Limanową w Małopolsce. Policjanci przeszukują lasy i sprawdzają samochody. Protesty przed Sądem Najwyższym. Spotkali się tam zwolennicy ponownego przeliczenia głosów i zwolennicy akceptacji obecnego wyniku głosowania. We Włoszech czerwony alarm to przez temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza. Kilkuset policjantów poszukuje mężczyzny, który miał zabić dwie osoby i ciężko ranić trzecią w starej wsi koło Limanowej w Małopolsce. Odnaleziono już samochód podejrzanego 57-latka. W samochodzie nie było tego mężczyzny, więc nadal trwają poszukiwania. Przeczesujemy tutaj masywy leśne, ale również poszerzamy zakres naszych poszukiwań. Na drogach wyjazdowych z tej miejscowości, na drogach Limanowszczyzny trwają blokady policyjne. Prosimy o uzbrojenie się tutaj w cierpliwość, ponieważ policjanci już nie poszukują niebieskiego samochodu kombi, ale sprawdzają, czy mężczyzna nie dosiadł się do kogoś. Mówiła Katarzyna Cisło z policji. Do strzelaniny doszło w domu jednorodzinnym. Służby na miejscu zastały trzy osoby ranne, dwóch nie udało się uratować. Ranna kobieta walczy o życie w szpitalu. Dwa protesty przed Sądem Najwyższym. Jedna grupa protestujących domagała się ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Druga natomiast manifestowała swoje poparcie dla wyborczego wyniku. Wybory odbyły się prawidłowo, a że było jakieś kilka niejasności, to jak w każdych wyborach są. Protestem pokazać, bronić naszej prawdy, naszego Sądu Najwyższego, żeby nie było tutaj żadnego znowu przestępstwa. Przyszedłem dlatego, żeby sprawdzili dokładnie te podpisy. Ja oddałem głos na Trzaskowskiego, a wiadomo, czy ten mój głos nie poszedł na Nawrockiego. Przyszłam, ponieważ uważam, że powinny być przeliczone głosy. Złożyłam protest, no i chciałabym, żeby mój głos był ważny. Przyszłam tutaj, ponieważ skala oszustw w komisjach wyborczych jest tak duża, że to wymaga sprawdzenia i przeliczenia. Sędziowie kwestionowanej przez rządzących Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrzyli w trybie jawnym trzy protesty wyborcze, uznając ich zasadność. Stwierdzili jednak, że nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów. W trybie niejawnym natomiast rozpatrzyli 15 protestów. Rosyjski konsulat w Krakowie zamknięty. Rosyjscy dyplomaci po decyzji polskiego MSZ zamknęli dzisiaj placówkę i wyjechali. Decyzja jest odpowiedzią na przypadki rosyjskich akcji sabotażowych w Polsce. Dyplomaci i pracownicy konsulatu przy akompaniamencie hymnu Rosji z drzwi do kamienicy przy ulicy Biskupiej zdjęli godło i zwinęli flagę. Do dwóch autobusów zapakowali wyposażenie konsulatu oraz dokumenty i wyjechali z Krakowa. Po decyzji polskiego MSZ jeden z rosyjskich dyplomatów musi opuścić nie tylko Kraków, ale też Polskę, mówi Władysław Teofil Bartoszewski, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Staramy się ograniczać ruch niektórych pseudodyplomatów rosyjskich po terytorium Unii Europejskiej, właśnie z tego powodu, że oni zajmują się działalnością nawet nie szpiegowską, tylko sabotażową. Budynek przy ulicy Biskupiej w Krakowie przejął ponownie jego właściciel, spółka PKP Kraków Paweł Pawlica, Polskie Radio. W północnych i środkowych Włoszech od kilku dni panują upały. Dzisiaj czerwony alert najwyższego zagrożenia ogłoszono w 13 miastach. W Rzymie i okolicach termometry pokazują teraz od 35 do 37 stopni. W weekend na Sardynii w Toskanii ma być nawet ponad 40 stopni Celsjusza. Czerwony alert oznacza, że upał stanowi zagrożenie dla wszystkich mieszkańców. Ministerstwo Zdrowia apeluje o ostrożność, ciągłe nawadnianie, spożywanie lekkich pokarmów i przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych. Meteorolodzy informują, że kilka dni temu nad Włochami temperaturę 0 stopni zmierzono na rekordowej wysokości 5330 metrów. Z opublikowanych dziś statystyk wynika, że w ciągu ostatnich 50 lat średnia roczna temperatura najbardziej podniosła się w Rzymie o niemal 2,5 stopnia do 17. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad połowa mieszkańców Holandii jeździ rowerami pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Donosi o tym dziennik The Telegraph, opierając się na badaniach jednej z firm ubezpieczeniowych. Przepytała ona 1000 osób. Okazało się, że nie tylko wiele jeździło pod wpływem, ale co drugi był przekonany, że da się jeździć bezpiecznie mimo wypitych trunków, a co czwarty był nawet pewien, że korzystanie z roweru po alkoholu jest normą. W 2023 roku w Holandii aż 2000 pijanych rowerzystów doznało poważnych urazów głowy, podał dziennik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wimbledon na horyzoncie. Jeśli chodzi o trawę, Iga Świątek radzi sobie doskonale. Dawno nie była na takiej pozycji, ale nie tylko tym sport dzisiaj żyje. Norbert Michalak. Ale zaczniemy właśnie od tenisa, bo Iga Świątek rozegrała znakomity mecz, a co ważne, Polka zagra w finale turnieju w Bad Homburg. Polka pokonała finalistkę ubiegłorocznego Wimbledonu Jasmine Paolini 6-1, 6-3. Jutro Świątek powalczy w finale i będzie to jej pierwszy mecz o tytuł od ponad roku i historyczny, bo jeszcze nigdy nie grała takiego spotkania na kortach trawiastych. A jeśli chodzi o trawę, to ten najważniejszy turniej już w poniedziałek, czyli Wimbledon. Polscy tenisiści poznali swoich przeciwników w pierwszej rundzie. Hubert Hurkacz miał zagrać z Brytyjczykiem Billim Harrisem, ale Polak ze względu na problemy ze zdrowiem wycofał się z turnieju. Za to gra Kamil Majszak, jego rywalem będzie Włoch Matteo Berrettini. W turnieju singlistek Iga Świątek zmierzy się z Rosjanką Poliną Kudiermietową, Magdalena Frank z inną zawodniczką z Rosji, Anastazją Potapową, a rywalką Magdy Linet będzie francuska Elsa Jacquemot. Brawa dla polskich koszykarek 3-3. Polki pokonały mistrzynie olimpijskie Niemki 20-18 w barażu i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w stolicy Mongolii, mówi Aleksandra Ziemborska. Musimy być wytrwałe i miałyśmy grać też bardziej pod kosz. Jak podawałyśmy tą piłkę, to faktycznie one nie wiedziały, co z nami zrobić. Później już nie mogły nawet nas faulować, więc myślę, że te 6 fauli też zrobiło swoją robotę, że to wykorzystaliśmy. Gerci trafiła chyba 100% z gry za 2. Super, że Gerci dzisiaj trafia i mam nadzieję, że będziemy wszyscy trafiać. No miejmy nadzieję, bo przed Polkami trudny mecz o półfinał. Ich rywalkami będą francuski. W Mielcu za to polskie piłkarki tuż przed historycznym występem w Mistrzostwach Europy grają towarzysko z Ukrainką. Z Ukrainą jest dobrze, bo Polki prowadzą 2-0, a do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut regulaminowego czasu gry. Siedem minut po godzinie 5:00. Jest piątkowe popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. W ostatnim dniu szkoły rzucamy plecaki, czytamy świadectwa. Radujemy się z tego, co widać, niezależnie od koloru paska na nich. No i sprawdzamy prognozę pogody. Jeśli chodzi o weekend, no bo on najbliżej, 24 stopnie jutro. Pochmurno, ale nie powinno padać. W niedzielę cieplej, 26 stopni. Myślę o maksymalnych temperaturach oczywiście. Trochę mniejsze zachmurzenie i też nie powinno padać. Wiatr słabszy będzie w sobotę, nieco mocniejszy w niedzielę, ale maksymalnie to będzie jakieś 30 km na godzinę, więc nie narzekajmy na niego. Co do poniedziałku, trochę więcej chmur, 24 się utrzyma. We wtorek dużo bezchmurnego nieba, 27. W środę jeszcze więcej bezchmurnego nieba, 32. A w czwartek, 3 lipca, w ogóle ani jednej chmureczki. No i to się siłą rzeczy skończy, 34 stopnie. Nocami w tym samym czasie będzie około 16, 17, może 18, nie więcej. I wszystkie te dni, przynajmniej do czwartku, będą suche. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak ten koniec roku Państwa, szanowni słuchacze, 22 i 7 trójek. Głównie o tym sobie rozmawiamy, ale nie tylko. Nasz człowiek wsiadł w pociąg i ruszył do Rijeki. Zadzwonimy za chwilę, zapytamy, jak idzie. Hush not child, and don't cry. Might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. We'll be right back. and take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the speedboat of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake, say that you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Dobrze, to grało ostatnio w zeszłym tygodniu, więc zapisałem sobie w swojej platformie streamingowej i jeździ ze mną dosyć często. To jeżeli mówimy Move On Up, to być może ten telefon, o którym teraz szanowni słuchacze usłyszą, nawiązuje właśnie do tego klimatu, który muzycznie dzisiaj sobie robimy. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego oraz dla całej redakcji od Rady Seniorów Miasta Żyjardowa oraz Stowarzyszenia Wspólnota Żyjardowa, która w tej chwili bawi się nad Zalewem Żyjardowskim, oczywiście przy rytmach muzycznych programu trzeciego. Aktywni seniorzy z Żyjardowa pozdrawiają wszystkich słuchaczy i całą redakcję. Czuwaj! Czyli byli harcerze, czy obecni harcerze, czy wieczni harcerze. Bardzo dziękujemy. Rada Seniorów Żyrardowa. Polecamy się oczywiście serdecznie słuchaczom i postaram się oczywiście nie przerywać wam tego bitu, który z głośników także leci, więc wszystko, co powiem dzisiaj, niech nie będzie użyte przeciwko mnie. Dzwonimy do pociągu i posłuchajcie, jak pięknie zabrzmi nam teraz Paweł Turski, który wsiadł sobie dzisiaj na dworcu w Warszawie w pociąg i próbuje dotrzeć do Rijeki, jak wielu innych polskich turystów po raz pierwszy na tej trasie. Mają tylko 20 godzin do przegadania. Dzień dobry. Pociąg na razie nie zabrzmi, bo jesteśmy w Sosnowcu. Nie będę mówił gdzie, bo się pomylę. Brzmi jak toaleta, Paweł, ale okej, niech będzie Sosnowiec, no. Poczekaj, ale chcesz toaletę? Proszę bardzo. Dobrze, proszę, wchodzę. Nie, ale to jest toaleta w tym pociągu. No. To jest tak, w Adriatic Express. To jest w tym pociągu do Chorwacji i proszę państwa, jest jedna rolka. Druga. Są dwie rolki papieru i uwaga, będzie wielki test wody. Powiedziałeś o toalecie specjalnie dla ciebie. No, proszę bardzo. I to ciepła woda. To w polskich pociągach nie występowało. O, jest. Pamiętaj, że jest niezdatna do picia. A macie taki wagon, no tak, w którym możecie usiąść i pogadać, który zwykł się nazywać restauracyjnym? Mamy. Mogę nawet spróbować do niego dojść. Tylko muszę przejść teraz przez dwa wagony. Śmiało, śmiało, ale idąc opowiadaj, jak wam idzie. Na razie dobrze nam idzie, choć mamy opóźnienie i to jest nasze główne zmartwienie, bowiem my tym pociągiem, tą lokomotywą, która jest podpięta z pięknym napisem Adriatic Express, nie będziemy jechać aż do Rijeki. My w Wiedniu podłączamy się pod austriacki wagon, przepraszam, pociąg, a później pod węgierski w Słowenii. Więc bardzo dużo zależy od tego, czy będziemy o czasie. A mamy obecnie 43 minuty opóźnienia. W Wiedniu, ale to przez ciebie, bo co chwilę pociągu nadajesz relację, czy co? Masz mnie. No bardzo Turski przepraszam, tutaj już ja się boję przechodzić. Każesz mi iść do Warsu, się boję iść. No widzisz, posłał prowadzący w studiu pana redaktora. Nie złapią widelcem ani łyżką w Warsie. Idę dalej. Śmiało możesz przeczytać menu, jeśli chodzi o przystawki. Wiem, jaka jest zupa, bo już proszono nas o złożenie zamówienia, bo po Katowicach będziemy coś jedli i tutaj chyba wiadomo, co wybrałem. No, proszę zgadnij. No pewnie, że barszcz. Żurek. A, żurek, ale... okej. Okay. O, to samo mi chodziło. Chodziło mi o to, że... Schabowy, jestem, już jestem w Warsie, dobrze. I wchodzę. No i jest, tylko że państwo teraz nie poczują tego. No ale cała redakcja ci zazdroszczy, bo wiemy, że masz służbową kartę, więc śmiało, częstuj się, Paweł, częstuj. Dobrze, to poczekaj, co chcesz, bo pożyczam. Ja schabowego wezmę, a przed weekendem jak najbardziej. Pan co zamówił? Ja zamówiłem piwko. Nie będziemy polecać teraz na antenie Trójki, a jeżeli by pan miał coś zjeść, to co zjeść? Tortilla z kurczakiem, bardzo dobra, tortilla z kurczakiem. Prawdziwa. Czyli mam się wycofać teraz ze schabowego, bo złożyłem... A nie wiem, schabowy zawsze sprawdzony. Oj, panie Podejdę Paweł. Jeszcze tutaj do państwa z Warsu. Dzień dobry, mam misję specjalną. Jarosław Kuźnier, który prowadzi, zapraszamy do Trójki, wysłał mnie do wagonu restauracyjnego. Co tu dobrego można zjeść? Wiem, że schabowy, wiem, że żurek. I państwo tutaj to wszystko sami robią? Tak, przygotowujemy na miejscu żurek schabowy, kotlecik mielony może być... Zapytaj o kapustę jako sałatkę albo surówkę. Co tam jeszcze tak... Paweł, zdrowych rzeczy szukaj, dobra? Bardzo bym cię prosił. Przepadłem. Jest ta świnka. No tutaj można zajrzeć, kolega wszystko na bieżąco przygotowuje. Nie pakuj im się do kuchni, bo sanepid się wyprowadzi. I pan to tutaj, tak? Wszystko przygotowuje? Tak, mogę wejść? Dzień dobry. I pan tutaj to wszystko przygotowuje, rozumiem. Tu jest patelnia. Patrzcie, i pan tak na świeżo ubija te kotlety? Tak. No my przerywamy specjalnie w takich kulminacyjnych momentach. Na świeżo ubija kotlety w pociągu do Rijeki. Tutaj wszystko myję, widzę. Wszystkie. Nie, to już nie wchodźmy teraz. Na zmywaku już... Właśnie, powiedzmy to w ten sposób. Myślę, że warto wprost. Turski zaczął jako redaktor, a skończył na zmywaku w pociągu do Rijeki. To zajrzymy tam do niego za godzinę. A jeśli chodzi o telefony naszych słuchaczy, no to są takie wakacyjne. Obudzili państwo we mnie skojarzenie ze szkołą podstawową. Wspomnieniem pewnej ważnej dla mnie postaci, pani Heleny Kwiatkowskiej. To była wychowawczyni w klasie 1-3. To była taka barwna postać, która zajmowała się nami jak mama. Napisaliśmy razem z nią książkę dla dzieci z naszymi rysunkami i opowiadaniami. Dzisiaj też pracuję w takim zawodzie, który związany jest i z pisaniem, i z mówieniem. I tak sobie myślę, że pani Helena była takim pierwszym moim przewodnikiem. Zakończenie roku szkolnego mnie się kojarzy zawsze z wizytą u babci i pokazaniem świadectwa bez względu na to, czy było z paskiem, czy gorsza. I się inkasowało jakąś gotówkę. Tak robiłam ja, tak robiły moje córki, a teraz jako, że sama jestem babcią, dzisiaj już miałam wizytę moich wnuczek i w tej chwili się cieszę lekkością mojego portfela. No to taka babcia to skarb. A czy babcia Blika też ewentualnie jakby co? Bo podam numer, dobrze? Uwaga, proszę notować. Plus 48. Co tam dalej? Kurczę. Stop me. śmialiśmy wcześniej przerywać, bo wiemy, że Rada Seniorów w Żerardowie właśnie dansuje sobie spokojnie, więc nie przerywamy. Bawcie się dobrze i odezwijcie się bliżej 19. Jak idzie? Teraz, szanowni seniorzy, bo to do was także, ale i do każdego, niezależnie od doświadczenia, wieku, wykształcenia, inteligencji i tak dalej, jest jedna uwaga. Na pracownika banku to są takie nowe oszustwa, które pojawiają się ostatnio najczęściej. Jedną z popularnych metod jest spoofing, czyli podszywanie się pod numer telefonu banku, ale coraz częściej wykorzystują także voice phishing, czyli podszywanie się pod pracowników banku w celu uzyskiwania wrażliwych danych, a potem już są na koncie. Odebrałam telefon, powiedziano mi, że to jest telefon z mojego banku i że pracownik dzwoni, żeby mnie ostrzec i pomóc mi poradzić sobie z taką sytuacją, że ktoś wziął na mój rachunek 3 różne kredyty. One się sumowały do kwoty chyba ponad 100 tysięcy złotych. Był to telefon, który wyświetlił się na ekranie jako telefon mojego banku. Mamy tutaj do czynienia z phishingiem. Piotr Konieczny, niebezpiecznik. Czyli z podszyciem się pod jakąś osobę właśnie w celu oszukania tej docelowej ofiary przestępstwa. Emocjonalny ładunek tej informacji, że oto ktoś wziął na mój rachunek 3 kredyty, był tak duży, że prowadziłam tę rozmowę przez ponad godzinę. Doskonale obudził moje emocje. Od razu mówiąc o tym kredycie, no to człowieka stawia na nogi i powoduje, że jest gotów rzeczywiście zrobić wszystko. Nie są proszone ofiary o podanie PIN. Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji cyberbezpieczeństwa CERT. Są po prostu sterowane głosowo przez oszusta, aby same na swoim urządzeniu, które bank zna, zleciły wpłaty w środku na tak zwany rachunek techniczny, gdzie te pieniądze rzekomo mają być bezpieczne. Zdalnie miał mi doradzać jakieś działania, które polegałyby na tym, że pieniądze z mojego konta, żeby były bezpieczne, miałam przelać na jakiś inny rachunek. Celem oszustów jest wprowadzenie jakiejś presji czasu i takiego napięcia, stresu, tak żeby wszelkie racjonalne odruchy, kwestie jakiegoś zastanowienia się dwa razy przed podjęciem działań, oddały pole właśnie szybkiemu działaniu, żeby naprawić swój błąd. Powiedziałam do niego, że chwileczkę ja muszę to sprawdzić i możemy wrócić do tej rozmowy i wtedy zadzwoniłam do mojego banku, no i nogi się pode mną ugięły. Można i warto zgłaszać takie sprawy na policję, przede wszystkim po to, żeby był obraz skali takich oszustw. W aplikacjach bankowych możemy znaleźć taką usługę, czy dzwoni do mnie bank. I wtedy w naszej aplikacji powiązanej z naszym kontem możemy sobie sprawdzić, czy jakieś połączenia właśnie z oficjalnej infolinii banku były do nas wykonywane. To są zawodowi oszuści. Te grupy najczęściej zlokalizowane są za naszą wschodnią granicą. Można ich często poznać po wschodnim akcencie, natomiast warto mieć świadomość, że są też grupy składające się w 100% z Polaków. Jeśli kiedykolwiek do nas zadzwoni ktokolwiek i poda się za pracownika banku i będzie od nas czegokolwiek chciał, to my mamy się rozłączyć i samodzielnie zadzwonić i zapytać, czy rzeczywiście jest jakiś problem z naszym kontem, rachunkiem. Rozłączyć i sprawdzić. Naprawdę, na serio. Zrobić to błyskawicznie, najwyżej przeprosić, jakby co, ale to będzie mniej bolało. Helena Jakimiok tą sprawą się zajęła. Bardzo dziękujemy. Szykuje się Lana Del Rey w Trójce teraz. Party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like I'm locked down like a penitentiary. She spreads her love and all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets hard. Or take this veil from off my eyes. My burning sun will

Teraz Hyundai Tucson od 1450 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na techis.pl. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1996. Teraz za 1799 zł. A w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. W pół do szóstej w piątek po południu zobaczmy, co ważnego w kraju i na świecie teraz. Artur Ewertowski. Policja opublikowała wizerunek sprawcy strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce. Trwa obława za mężczyzną, który miał zabić dwie osoby i ranić trzecią, która teraz walczy o życie w szpitalu. Odnaleziono na razie jego samochód. Poszukiwany ma 57 lat. Jest ubrany w niebieską bluzę, dżinsy i jasne buty. Może posiadać broń palną. Niemiecka policja wszczęła śledztwo w sprawie możliwego rosyjskiego sabotażu. Chodzi o podpalenie kilku wojskowych ciężarówek w stolicy Turyngii, Erfurcie. W rosyjskich mediach społecznościowych krążą nagrania podpalonych pojazdów, sugerujące, że stoją za tym Rosjanie. Szwecja kupi broń dalekiego zasięgu, artylerię rakietową i pociski manewrujące mogące uderzyć w cele w Rosji, zapowiedział naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych Michael Klesson. Chodzi przede wszystkim o odstraszanie, podkreślił. Chcemy mieć stałą możliwość nie tylko walki na własnym obszarze, ale też narażania atakującego na konieczność obrony na jego terytorium, podkreślił. To był serwis Trójki. Ostrzegał pan, że będzie upalnie? No będzie, chociaż synoptycy mówią gorąco, just gorąco, 34 stopnie, ale to dopiero w czwartek, 3 lipca, to prawie za tydzień. Jeżeli chodzi o najbliższy weekend, sobota, niedziela, kończy się czerwiec pięknie, to znaczy 24-26, będzie trochę słońca, będzie trochę chmur, zachmurzenie dosyć duże, 87-65% nieba pod chmurami, ale nie powinno padać. Co do wiatru, 22-30 km na godzinę, poniedziałek będzie cieplejszy, 27 stopni, wtorek także, środa już powyżej 30, no i w czwartek to co mówiłem, potem ochłodzenie, a długoterminowa prognoza pogody kończy mi się na sobocie, 5 lipca, ma być słoneczna, to sobota, 25 stopni, co do nocy, to temperatura maksymalnie pokaże 18 stopni, 14-12 też będą w normie. Nasi słuchacze się rozdzwonili i powiem wam, że bardzo dziękuję, bo każdego trzeba oszczędzać, ale akurat dzisiaj z naszego zespołu Daniela Leśniewskiego przy telefonie wcale. 22,7 trójek. Pozdrawiam, Piotrka Hercoga. Miło go słyszeć na antenie Państwa Radia. Biegłam maraton Głuszczołowy Fra. Super impreza. Zawsze, z tego co wiem, od znajomych, którzy biegają regularnie, jest mega gorąco. Chciałam jeszcze zachęcić wszystkich, którzy biegają i nie biegają, żeby jeździć do Lądka i przede wszystkim wspierać też Dolnośląski Festiwal Biegowy, który Piotrek organizuje w Lądku w ten weekend lipca, jeśli dobrze pamiętam. Zdecydowanie polecamy. Super maraton Gór Stołowych patronuje mu Trójka i właśnie o tym dlatego rozmawiamy. Jestem jednym chyba z wielu słuchaczy Trójki, którzy jadą właśnie na półmaraton, na zawody, na cykl DFBG, o których pan Piotr Hercog niedawno wspominał. Pozdrawiam Trójkę i do usłyszenia w górach, w pięknym Karłowie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Szerokiej drogi, powodzenia na trasie także. Pogoda zamówiona. Natomiast jest jeden ze słuchaczy, który się rozmarza nam dzisiaj. Proszę bardzo. Mamy Polaka od paru dni na stacji ISS. Sławosa Uznańskiego. Czy mamy też Trójkę na stacji ISS, która odbiera? Myślę, że tutaj Houston potwierdzi, nie będzie problemu, że chociaż Trójeczka będzie online na stacji międzynarodowej ISS. No, mam telefon do Maska, dzwonię i jest. No to za chwilę, proszę o minutę, dobrze? Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Złapie mnie za drżącą rękę. Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zacząć. Szanowna Pani Kasiu, Panie Dawidzie, bardzo dziękujemy i polecamy się to trójka. Popołudniowa audycja w piątek. Nasi słuchacze, słuchając tego, co dzieje się na polskich drogach, chociażby wczoraj na S3 między Zieloną Górą a Sulechowem, gdzie marszałek województwa pokazał, jak się nie jeździ, dzwonią i mówią tak. Jeśli chodzi o jazdę samochodem, mamy dwie najważniejsze rzeczy. Prędkość i właśnie dystans. Prędkość jest prosta do ogarnięcia. Jeśli chodzi o dystans, to ja gdzieś kiedyś przeczytałem i to jest fajna zasada. Obieramy sobie któryś punkt i 3 sekundy pomiędzy samochodem, nas poprzedzającym i to się sprawdza, tak? Obojętnie jaka prędkość, no zawsze powinniśmy zachować te 3 sekundy i to działa. Jest bezpiecznie i wyhamujemy. No, dorzuciłbym jeszcze trochę, tak żeby rzeczywiście droga hamowania miała przestrzeń na ewentualną pomyłkę. Nasza słuchaczka z kolei ma doświadczenia z zagranicy, bo tam zdawała na prawko. Mam taką praktyczną poradę, którą stosuję. Robiłam prawo jazdy za granicą i mój instruktor zawsze mówił, że trzeba widzieć opony auta, które jest przed nami. I wtedy jesteśmy w dobrej odległości. I jak się jedzie na zderzaku, to faktycznie nie widać opon auta, więc trzeba się troszeczkę odsunąć. I to jest taka prosta zasada, żeby właśnie jeździć mniej agresywnie. Fajna zasada. Przypominam sobie swój egzamin i usłyszałem coś takiego, co pewnie wielu zaboli za chwilę, jak usłyszą, też wtedy o tym tak myślałem, ale wolę rzeczywiście tak czasami, żeby jeżeli już się wam spieszy gdzieś w okolicach przejścia dla pieszych, to lepiej po piętach niż po palcach. Da się sprawdzić wiek użytkowników platform internetowych, ale tak na legalu i tak hurtowo, licząc kilka milionów użytkowników czasami, albo więcej. No właśnie, bo po co, to chyba wiemy, żeby mniej w tym siedzieć, żeby mniej wciągało. Puls Trójki. O tym teraz Marcin Pośpiech i jego goście w Pulsie Trójki. Dzień dobry, kłaniam się 1 lipca, więc w najbliższy wtorek w 5 unijnych państwach rusza pilotażowa wersja aplikacji, która ma służyć do weryfikacji wieku użytkowników. Ma to pomóc w ochronie nieletnich przed szkodliwymi treściami w internecie. W pełni system ma zacząć działać w przyszłym roku. Tymczasem chociażby Francja chce, by dzieci nie miały w ogóle dostępu do mediów społecznościowych ze względu na ich szkodliwość. W naszym kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej w lipcu ma opublikować projekt ustawy, która dawałaby dyrektorom szkół możliwość wprowadzenia zakazu korzystania z komórek w placówkach, którymi zarządzają. Czy dzięki podobnym działaniom dzieci będą bezpieczniejsze w wirtualnej rzeczywistości, czy korporacje, które także na dzieciach świetnie zarabiają, ze swoich dochodów zrezygnują bez walki? O tym teraz porozmawiamy z szefową Fundacji Panoptykon, Katarzyną Szymielewicz oraz Marcinem Majem z portalu niebezpiecznik.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim powiemy o samej aplikacji, może zacznijmy od tego, co mamy teraz i w jakiej sytuacji w ogóle jesteśmy. Czy obecnie dzieci w jakikolwiek sposób realnie chronione są w sieci, czy też mamy tutaj do czynienia z wolną Amerykanką i ochroną jedynie na takim poziomie pozornym. To znaczy jest pytanie, wpisz datę, no to wpisujemy, nie wiem, 1410 i wchodzimy na konkretną stronę. Katarzyna Szymielewicz. Jeśli spojrzeć na prawo, to nie jest źle. Mamy dosyć stare prawo chroniące dane osobowe w sieci, zgodnie z którym tą granicą wieku, za którą my możemy zacząć w ogóle funkcjonować w internecie samodzielnie, to jest 13 lat, więc dziecko, które tego wieku nie przekroczyło, na przykład nie może udostępnić świadomie swoich danych na potrzeby reklamy, a tą przecież żywi się i napędza komercyjny internet i stąd też jest taki, a nie inny wiek w regulaminach wszystkich placów społecznościowych. Więc na papierze mamy właśnie RODO, mamy regulaminy, mamy rozmaite dyrektywy konsumenckie, jest tego trochę i na pewno uzbierałoby się dość paragrafów, żeby w świecie realnym miało to odzwierciedlenie, gdyby firmy chciały tych przepisów słuchać, a państwo miało odwagę i możliwości je egzekwować. I sytuacja, w której się znaleźliśmy, to jest po prostu wolna amerykanka, w której przez tak długo firmy obchodziły te przepisy i udawały, że tych dzieci tam nie ma, a organy państwa udawały, że tego nie widzą, że one tam jednak są, że się przyzwyczailiśmy. I mamy poczucie, że mamy sytuację teraz mocnej schizofrenii. Zgodnie z prawem nie jest wcale źle. Dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny być w sieci w ogóle. W życiu realnym one tam są i zostało to niebezpiecznie zanalizowane. Twarde dane z raportu Internet Dzieci przygotowanego przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa wynika, że w Polsce ponad połowa dzieci w wieku 17-12 lat korzysta z mediów społecznościowych, mimo iż jest to niezgodne z regulaminami samych tych platform. Tym samym one są, te dzieci są narażone na kontakt ze szkodliwymi dla nich treściami. No więc tak jak pani powiedziała, regulaminem, a życie życiem. Co w tej sprawie jest robione? Powiedzieliśmy o pilotażu i aplikacji do weryfikacji wieku. Ona ma w lipcu ruszyć we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Danii, także w Grecji. Jak to ma działać w praktyce i czy jest szansa, że to będzie skuteczne? Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. W praktyce jest pomysł, znaczy w zasadzie jest kilka pomysłów i kilka projektów prowadzonych jednocześnie, ale jeden z nich dotyczy wprowadzenia aplikacji określonej jako Mini ID, która miałaby potwierdzać wiek użytkownika za pomocą metody kryptograficznej określonej jako ZKP, czyli Zero Knowledge Proof. I to jest najogólniej rzecz ujmując metoda, która polega na tym, że możemy potwierdzić pewną informację, nie przekazując tej informacji. Aha. Czyli teoretycznie dostawca jakichś treści pyta, czy ten użytkownik jest pełnoletni i dostaje informację tak lub nie. I teraz pytanie, czy to na pewno będzie tak działać. Patrząc na to, jak to wygląda na papierze, owszem. Natomiast ja jako, powiedzmy, praktyk w tej dziedzinie powiedziałbym, że przekonamy się, kiedy wypróbujemy. I teraz pytanie, najpierw będzie to wypróbowywane i tak jako takie całkowicie dobrowolne rozwiązanie, choć już teraz widzimy pewne tarcia, bo z jednej strony mówimy dzisiaj o sieciach społecznościowych i o dostępie do nich, ale też Mini ID jest postrzegane jako rozwiązanie, które ma na przykład uregulować dostęp do stron pornograficznych. Obecnie na przykład we Francji mieliśmy już sytuację zablokowania jednego z popularnych serwisów tego rodzaju, który powiedział, nie będziemy świadczyć usługi, jeśli po prostu wymaga się od nas jakiegoś rodzaju weryfikacji, bo teraz się dyskutuje już o tym, czy nie weryfikować kartą płatniczą, czy nie weryfikować mikropłatnościami. I tutaj ciekawa rzecz, francuski organ ochrony danych, czyli CNIL, wystąpił z apelem do tego serwisu pornograficznego, żeby wprowadził jednak jakąś formę weryfikacji, a nie wyłączał się z rynku, bo wyłączenie się z rynku jest, no to źle wygląda, jest niekorzystne, nielubiane. I moim zdaniem to pokazuje pewną też słabość organizacji, które są za to wszystko odpowiedzialne. To znaczy sytuacja, w której organ ochrony danych prosi serwis pornograficzny o to, żeby nie zaprzestał świadczenia usług, tylko łaskawie zaczął się stosować do pewnych zasad, jest moim zdaniem groteskowa, niesamowicie. No i też pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu. Czemu właściwie tak jest? Czy to jest słabość państwa, czy to jest siła tych big techów, tych portali, które są w stanie wpływać i na legislację, i na polityków, także mają bardzo silną taką pozycję rynkową, że mogą sobie na to pozwolić? Powiedział pan o tym zakazie francuskim, jeżeli chodzi o tą platformę z filmami pornograficznymi. No to ten zakaz też z drugiej strony spowodował wzrost zakupów usług VPN, dzięki którym na takie strony można wchodzić, obchodząc ten zakaz. Katarzyna Szymielewicz. Na pewno siła rynkowa firm, które dominują pewien sektor usług, to jest tutaj słoń w pokoju. To jest temat, który zresztą na agendzie unijnej już został na poważnie podniesiony. My od bardzo dawna mamy przepisy, które mają chronić konkurencję, mają chronić konsumentów w Unii, a więc kiedy pojawia się taki monopol, duopol, oligopol, sytuacja, w której mamy mało firm o ogromnej pozycji rynkowej, komisja ma prawo robić z tym różne rzeczy, na przykład podzielić te firmy albo nakazać im jakieś zmiany. No, okazało się jednak, że firmy, które wyrosły z Ameryki Północnej, tak długo były poza regulacją unijną i urosły tak dalece w skali globalnej, stały się krytyczną infrastrukturą dla tylu procesów społecznych. Wymiana informacji, organizowanie się, protesty, wybory, rozrywka i tak dalej, i tak dalej, że ta siła państw zorganizowanych nawet w formie Unii Europejskiej okazała się za słaba. I stąd wzięła się ta nowa fala regulacji, o której dziś w konsekwencjach rozmawiamy, czyli specjalne unijne przepisy dla największych platform, takich właśnie jak platformy pornograficzne gigantyczne, ta konkretna, o której mówimy we Francji, to właśnie przykład takie gigantyczne platformy, takie jak media społecznościowe, nie małe lokalne, ale te gigantyczne. Dla nich Unia ma dzisiaj specjalne przepisy i jednym z pomysłów bardzo dobrym, który mógłby nas w tej sytuacji wyprowadzić, tej groteski, jak trafnie zauważył Marcin Maj, jest interoperacyjność. I kilka innych pomysłów. Chodzi o to, żeby nie odwracać się plecami do starych firm i nie budować nowych, bo to nam trochę zajmie i konsumenci mogą się zdenerwować, ale chodzi o to, żebyśmy my nie musieli prosić ich grzecznie, dostosujcie się, zróbcie tak, żeby ludzie u was nie byli krzywdzeni, szczególnie dzieci, tylko możemy powiedzieć, dobrze, chcecie, macie miliony Europejczyków u siebie, a macie szkodliwe praktyki na poziomie interfejsu aplikacji, na przykład nie weryfikujecie wieku, na przykład macie tak projektowane aplikacje, żeby ludzie scrollowali i siedzieli przed ekranami dłużej niż chcą. Macie te wszystkie złe cechy. My w Europie możemy zostawić wam użytkowników, ale możemy na zasadzie interoperacyjności na przykład dobudować lepsze takie ochronne usługi europejskie, które będą współdziałały z platformami. I to jest bardzo ciekawa rozmowa, która się dopiero zaczyna. Myślę, że ona jest jakąś ucieczką do przodu, ale dopóki nie uciekniemy do przodu, to faktycznie jest ta sytuacja groteski. Albo wygrywa siła rynkowa firmy, albo egzekucja państwa. Jestem bardzo ciekawa, jak we Francji to się skończy. Ta dyskusja się zaczyna, ale dyskusja na temat szkodliwości korzystania ze smartfonów, tabletów, także mediów społecznościowych przez dzieci, szkodliwości dla dzieci toczy się w wielu krajach. Czy te portale z premedytacją są projektowane w ten sposób, żeby uzależniać? Bo ostatnio powstał taki raport we Francji właśnie, w którym czytamy, że dzieci stały się towarem na tym nowym rynku technologicznym. Chcemy, aby branża wiedziała, że widzimy, co robią i nie pozwolimy, by uszło im to na sucho. Marcin Maj. Mamy dość dużo gałęzi przemysłu, które bazują na uzależnieniach. Hazard, alkohol, no i to również. To znaczy, ja oczywiście nie wierzę w to, żeby to było tak, że gdzieś tam Mark Zuckerberg siedzi, zaciera ręce i myśli, mój plan zła idzie do przodu, ale oczywiście jest to firma, która w sposób naturalny maksymalizuje swoje przychody, do tego dąży. A w zasadzie tym towarem, który handluje, jest uwaga odbiorców. Przy czym ci odbiorcy są sklasyfikowani, podzieleni na różne grupy. Reklamy do różnych grup wiekowych czy do różnych grup narodowych sprzedają się za różne pieniądze. Rzecz w tym, żeby utrzymać tą uwagę, również żeby pokazać reklamodawcom, że mamy odpowiednie zasięgi, docieramy do odpowiedniej ilości ludzi, a więc kupiona u nas reklama ma wartość. Więc to uzależnianie jest może nie tyle wbudowane w filozofię tych platform, co jest efektem ubocznym, z którym nikt nie będzie walczył, bo ich zadaniem jest zarabiać i radzą sobie w tym całkiem nieźle. Nawiasem mówiąc, kolejną groteskę, którą w tym widzę, obecnie platformy cyfrowe traktowane są jako dość istotna część polityki tej całej negocjacyjnej związanej z cłami, usługami, bo choć rzeczywiście Europa jest na plusie, jeśli chodzi o handel towarami, to jeśli chodzi o handel usługami, a zwłaszcza cyfrowymi, jest na minusie. Mówi pan w relacji do Stanów Zjednoczonych. Tak, oczywiście. No, to Stany Zjednoczone są producentem wielkich platform cyfrowych, spójrzmy prawdzie w oczy. Być może zagrożą im kiedyś Chiny, ale to jest pieśń przyszłości jak dla naszego rynku. I w pewnym momencie pewnie będzie tak, że kiedy Stany Zjednoczone będą przyciskać od swojej strony kwestie celne, kwestie wojny gospodarczej, to wtedy tak w Unii Europejskiej pojawia się ta potrzeba zrobienia czegoś z platformami cyfrowymi. Ja osobiście też nie wierzę, żeby tutaj wszyscy się kierowali tylko i wyłącznie dobrem użytkowników czy dobrem dzieci, tylko w momencie, kiedy jest dostrzegane, że to jest pewien zasób Ameryki, w dodatku jeśli wychodzi Donald Trump i jeszcze mówi, że będzie odcinał internet Europie, to wtedy pojawiają się nowe wątki, których do tej pory nie czyli było. Czyli rozumie pan, że tutaj chodzi o twardą politykę, a nie o dobro dzieci? I jeśli coś ugramy, to mam wrażenie, że bardziej na tej twardej polityce, no czym ubolewam osobiście, no ale jestem realistą. Katarzyna Szymielewicz, mówimy o weryfikacji wieku, ale tutaj też pojawiają się głosy, że to może być ograniczenie wolności, ale też zbieranie kolejnych danych na nasz temat. No, szczęśliwie nie. W modelu, który dobrze bardzo wyjaśnił Marcin Maj, nie musimy wchodzić w taki kompromis. Czyli ja jako prawniczka oczywiście słucham z uwagą ludzi badających technologię i im wierzę. Myślę, że bardzo byłoby dobrze w ten sposób, by właśnie taka niezależna grupa ekspercka ludzi od technologii, które mogłyby ocenić, czy te rozwiązania, o których dziś rozmawiamy bardzo wstępnie, spełniają ten standard. Ale o ile mi wiadomo, technologia jest tak plastyczna, że pozwala stworzyć rozwiązanie weryfikujące wiek użytkownika, czy 13-letniego, czy 18-letniego, bez przekazywania dodatkowej informacji platformie, tylko ten sygnał, tak, możesz wpuścić, nie możesz wpuścić, jest przekazywany. I jeżeli zestawimy to z tym, co dziś robią te wielkie platformy w ramach swojego modelu biznesowego, modelu, który no, karmi się reklamą, to my tak naprawdę zabieramy im, to byłaby bardzo dobra sytuacja, bo byśmy odbierali im jeden z powodów gromadzenia wiedzy o ludziach. Dzisiaj te platformy mówią, no my musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, prawda? No oczekujecie od nas, drodzy państwo, że nie będziemy współczuć dzieci, przecież musimy wiedzieć, kto jest kto. A więc te firmy bardzo chętnie będą analizowały nasze zachowanie, robią to w świetle prawa i robią to poza prawem. I kiedy nie ma takiego narzędzia jak taka aplikacja, czy polska, czy unijna, takie mini ID, to trochę nie mamy argumentu, żeby powiedzieć im nie róbcie tego, bo chcemy, żeby chroniły nas, prawda? I chcemy, żeby słuchały nas. A kiedy wprowadzimy narzędzie niezależne, coś w rodzaju mObywatela, czy innej niezależnej aplikacji na telefonie rodzica, czy nastolatka, która taki sygnał wysyła, no to tak naprawdę lądujemy w sytuacji o wiele większej ochrony prywatności i to chciałabym podkreślić, bo to może być wielka zaleta dla nas ludzi. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Szefowa Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz, Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl. Bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. To jest trójka, to jest piątek, to jest pierwszy dzień wakacji. Nie dla każdego zdaję sobie z tego sprawę, ale ci, którzy zaczęli i są teraz w drodze, śmiało możecie dać znać. 22 i 7 trójek. Ten telefon cały czas do 19 do waszej dyspozycji. Tematów u nas dzisiaj nie brakuje, ale spokojnie pomieścimy się. Słuchacze dzwonią, mówią, no wiemy, że jest niebezpiecznie, mamy na to różne sposoby. Jedna z naszych słuchaczek powiedziała, kiedy ja zdawałem egzamin za granicą, poradzono mi, jak nie widzisz opon swojego auta przed tobą, to jesteś w niebezpieczeństwie. Przed chwilą jakaś pani mówiła o takiej zasadzie, że jeżeli widzimy opony auta poprzedzającego, to odległość mamy odpowiednią. Jest to nieprawda. Przed chwilą to przetestowałem jadąc. Jadę niewielkim SUV-em i widziałem opony praktycznie do samego końca.